السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنه. الآن من يصلي akisahau nguzo katika nguzo za sala atafanya nini kurakibisha tatizo hilo? Asema: wa in nasiya ruknan, mwenye kusali akaja akasahau nguzo katika nguzo za sala, ghaira tahrima, isipokuwa nguzo ya takbiratul ihram, hii haimo. Yani baada ya takbiratul ihram akasahau baada yake, sio kabla. Lidhalik, ambaye atakuwa amesahau kupiga takbiratul ihram, huyo aslan sala yake haijafungika. Ndio maana akasema ghairi tahrima, ghaira at-tahrima, isipokuwa rukun ambao ni takbiratul ihram. Mtu akisahau takbiratul ihram hakuna kurakibisha hiyo sala. Sala yake ni asla haijafungika. Lakini tunayemzungumzia ni yupi? Ni yule alileta takbiratul ihram. Baada kuleta takbiratul ihram, sasa akaja akasahau nguzo nyingine moja katika nguzo za sala. Kwa mfano, akasahau ruku' au akasahau sujud au akasahau julus baina sajdatain. فذكره في قراءة الركعة التي بعدها. Sasa ile raka ya kwanza aliposali amesahau nguzo moja katika nguzo ya sala ambao si takbiratul ihram. Sasa akikumbuka, amekumbuka kwenye qiraa cha raka ya pili. Kwa mfano, amesali akasahau sujud moja. Akasahau sujud moja. Na ashasimama raka ya pili, ashaanza kusoma Fatiha raka ya pili. Hapo ndio palikakumbuka sasa. Anasema fadhakara fi qira'ati ar-rak'ati allati ba'daha. Akikumbuka kwamba yeye amesahau sujud, alikumbuka kwenye raka ya pili ambao kwamba ashaanza kusoma Fatiha. Sasa hukumu yake nini? Atarakibisha vipi ile raka ya kwanza shida yake imeshairuka? Atafanya hivi: batalat التي تركه منها. ile raka ya kwanza ambayo umesahau ile sujud, hiyo raka itakuwa ni batil yote batil. wa sarat al ukhra iwadan, na hii ya pili ndio itakuwa ndio ya kwanza sasa. Kwa hivyo ile ya kwanza yote utai cancel, utaiacha, hutoihisabu. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuirudia. Ushasimama raka ya pili na ushaanza kusoma kwenye raka ya pili. Sasa uwezi utarudi nyuma vipi? Kuna kurudi kwenye sujud. Madamu mgongo ushasimama juu, ushaanza kusoma raka ya pili. Sasa tu ni ujiambie kwamba hii ya pili ndio ya kwanza sasa. Na ile ya kwanza utahutoihisabu, utaachana nayo kabisa. Sasa hii raka ya pili ndio sasa utaanza kuhisabu ndio ya kwanza yako, na uendelee kuswali hivyo. Ndo akasema hapa wasaratil ukhra iwadan anhu, na ile raka ya pili itakuwa iwad, yani badali. Iwad yani badal. Ile raka ya pili ndo itakuwa ni badal ya ile raka ya kwanza ambao umesahau sujud. Wala yu'idu al-istiftah, wala asirudi kusoma tena dua al-istiftah. Sasa madamu hii raka ya pili imeifanya ya kwanza, sasa wacha nianze upya nisome istiftah. La, hausuhurudishi tena dua ul istiftah. dua istiftah ni pale mara ya kwanza ushasoma basi. Sasa hapa mara ya pili haurudishi tena dua al-istiftah, utasoma Fatiha uendelee sala yako kama kawaida. Kwa hivyo hii ndio hukumu ya mtu aliyesahau nguzo katika nguzo za sala kwenye rakaa ambayo ashaitoka, ashaivuka ile rakaa. Sasa madamu ashasimama kwenye rakaa ya pili na ashaanza kusoma, hakuna kurudi kinyume tena. Ni ile ile sasa ya pili ndio itasimama mahali ya rakaa ya kwanza. Hiyo ndio hukumu yake. Qala Ahmad, asema Imamu Ahmad rahimahullah, wa in dhakarahu qabla shuru'i fil qira'ah, akikumbuka ile nguzo aliyosahau kwenye raka ya kwanza, akakumbuka kabla hajaanza kusoma raka ya pili, hajaanza kusoma raka ya pili ndo akakumbuka, aada hapo atachuchuma atarudi tena chini, fa ata bihi, alete ile nguzo aliyosahau, wa bima ba'dahu, alafu aendelee ilichobakia. Kwa hivyo kipimo nini? Kipimo ni kusimama na kuanza kusoma. Ikiwa haujaanza kisomo cha raka ya pili, hapo ndio utarudi. Urudi kule raka ya kwanza uende urakibishe kosa lako alafu uendeleze kuanzia hapo. Lakini ikiwa baada ya kusimama raka ya pili ushaanza kusoma, khalas, usikate kisomo chako. Endelea na kisomo chako alafu utaifanya ile ndio raka ya kwanza. Kwa mfano, pige mfano kueleza haya maneno ya Ahmad. Mtu ameswali, umeswali raka ya kwanza yote, lakini amesahau sujudu moja. Kwenye raka ya kwanza amesujudu sujuda moja tu, alafu amesimama. Raka ya pili amesahau sujuda moja kwenye raka yake ya kwanza, lakini alipokuwa yuwanyanyuka yuwainuka juu hajasimama vizuri, akakumbuka kuna sujuda moja nimesahau, pale pale ni arudi chini tu, arudi chini tu, ailipize ile sijda yake ya pili alafu aendelee. Au amekumbuka sijda ile baada ya shasimama kabisa, mgongo ushasimama juu, arudi, arudi, rudi tena chini, sujudi sijda moja alafu aendelea. Lakini baada ya kusimama ukaanza bismillah kusoma Fatiha, bas hapo huwezi tena kurudi, huwezi tena kurudi, ni ile raka yako ya pili sasa ndio ifanye ya kwanza. Na ikiwa umesahau kwenye sijda, sijda ya raka ya pili, ni ile ya pili utaifanya ya tatu, ile ya tatu utaifanya ndio ya pili. Na kama umewata rukun kwenye nguzo raka ya tatu, ni ile ya nne ndio utaifanya ya tatu. Wahakadha, ile raka iliyotangulia utaifanya laghia, utaikansel, utaachana nayo, ile inayofuatia ndio itakuwa mahali pake. Madamu haujaanza kusoma kwenye raka inayofuata, ikiwa haujaanza kusoma utarudi, utarudi. Lakini kia ushanza qiraa Fatiha raka nyingine, basi sasa hauwezi tena kukata kurudi, utaendelea tu na sala yako pale ulipoachia, utarakibisha. Haya ndo maana ya maneno ya Ahmad rahimahullah aliposema, wa in dhakarahu qabla shuru'i fil qiraa aada, madamu hajaanza kusoma atarudi, alipiza ile rukna aliyokosa, fa ata bihi, aleta ile nguzo, wa bima ba'dahu, na yanayokuja baada yake. Kama ni rukuu atarudi ya rukuu ile rukuu yake, alafu afanye i'tidal, alafu sujudu tena sujudu mbili, aendelee kutoka hapo. Kama amesahau rukuu atarudi nyuma rukuu, alafu aendelee baada ya hapo. Kwa hiyo ni hukumu ya kusahau rukun katika arkanu sala kwenye raka ambayo imetangulia. Twende, asema wa in nasiya at-tashahhud al-awwal wa nahadha. Sahau ya pili ni mtu asahau wajib katika wajibatu sala. Kwa mfano amesahau at-tashahudul awwal, kikao cha tashahud ya kwanza. Kikao cha tashahud ya kwanza tulisema ni wajib katika wajibat sala. Sasa mtu amesahau tashahud ya kwanza, wanahadha, akasimama akaenda raka ya tatu, asema lazima hurujuu, itamlazimu arudi kwenye tashahudi ile aliyoacha, arudi nyuma, arudi asome tashahudi yake. Wal itiyanu bihi, na arudi ailete ile tashahud bi shart. Shart gani? Ma lam yastatimma qa'ima, madamu hajasimama wima madamu hajasimama wima. Ikiwa ashasimama wima sawa sawa, khalas, hairudi tena ile tashahud. Ataachana nayo kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliachana nayo alafu akasujudu tu sahu. Kwa hivyo ukisahau tashahudi ya kwanza waweza kuirudia ikiwa kwenye bado huja mgongo hujaunyosha. Uko kwenye kusimama ukakumbuka pale pale kaa chini kabisa ulete tashahudi. Lakini uko kwenye kusimama mpaka mgongo ukasimama wima sawa sawa, hapo haufai tena kuirudia, ni uendelee na sala yako alafu utasujudu sijdatu sahu, kwa sababu hii si rukun, hii si rukun, hii ni wajib. Kwa hiyo akasema lazima hurujuu wal itiyanu bihi, ni lazima arudi na ailete tashahud ma lam yastatimma qaima, madamu hajasimama wima. Lakini lau kama atakuwa ashasimama mgongo ukanyoka juu, hapo harudi tena, atafanya kama Mtume alivyofanya, aliendelea na sala yake kisha akasujudu sajdatu sahu kabla salam. Asema li hadith al-Mughira, dalili yake hii mas'ala ni hadith ya Mughira ibn Shu'ba, rawahu Abu Daud. Hadith yenyewe yasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hii ndio hadith ya Mughira sasa. Idha qama ahadukum min ar-rak'atayn, akisimama mmoja wenu akaacha kikao baada ya raka mbili, yani kile kikao tashahudi ya kwanza, falam yastatimma qa'ima, na akawa hajasimama wima, mgongo wake bado uko chini hujasimama vizuri, falyajlis, akae. Madam hujamaliza kusimama, uko kwenye hali ya kusimama ukakumbushwa au ukakumbuka, falyajlis, rudi ukae kabisa. Fa in istatamma qa'ima, lakini hakukumbuka mpaka miguu ikasimama na mgongo ukasimama sawa sawa juu, fala yajlis, asirudi tena kukaa, waliyasjud sajdatayn, na asujudu sajdambili. Kwa hiyo ndio hadithi Mtume alivyosema, ikiwa uko katika harakati ya kuinuka ukakumbuka pale pale, rudi ukae. Lakini ikiwa ushasimama wima sawa sawa ndio ukakumbuka tashahudi ya kwanza hujakaa, basi hakuna ruhusa kuirudia, ni uendelee na swala yako alafu utasujudu sajdatu sahw. Baadhi ya fuqaha wameleta kauli nyingine, lakini ni maoni yao, hakuna dalili. Wanasema akitokewa na hali hii, amesahau tashahudi ya kwanza, hakukaa yuasimama, alafu akakumbuka kwamba hajakaa, asema tutaangalia, ikiwa yuko karibu na kisimamo atasimama asirudi tena, ikiwa yuko karibu na kikao atarudi akae. Yani kwa hivyo tutamwangalia hali yake, ikiwa ndio yuanza kuinuka chini bado katika hali ya kuchuchumaa kuinuka, hapo yuko karibu na kukaa, sio tutamwambia akaa. Lakini ikiwa shaanza kuchuchumaa, shaanza kuinuka karibu kusimama, hapo yuko karibu na kisimamo, tutamwambia simama. Lakini hii kauli haina dalili, ni mujarrad ra'i na haina uzito wote, wa sahih ni hivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, madamu hujasimama wima sawa sawa, rudi ukae, na ukisha kusimama mgongo wako juu sawa sawa, basi usirudi, alafu utasujudu sujdatu sahu, kwa sababu tashahud al-awwal si rukun, ni wajib tu katika wajibat as-sala. Wa yalzamu al-ma'mum mutaba'atuhu, ni lazima ma'mum amfuate imamu kwenye sijdatu sahu, hata kama yeye hakusahau, hata kama hajasahau, usahau na imamu, ni lazima we ma'mum umfuate imamu kwenye sujudu sahu. Wa yasqutu anhu at-tashahhudu, wa yasqutu anhu at-tashahhudu wa yasjudu lis-sahwi, yani ma'mum wa yasqutu anhu at-tashahhud, na itaanguka kwake at-tashahhud, yani hata kama hajaimaliza, mathalan uko kwenye tashahhud hata hujaimaliza, imamu ameenda sijdatu sahu, wacha hiyo tashahhud yako, wacha nenda na imamu, hata kama hujamaliza itaanguka tashahhud yako, wewe fuata tu imamu. Wa yasqutu anhu at-tashahhud wa yasjudu lis-sahwi, na atasujudu sujudu sahu. Kwa hivyo hata yule maamum ile tashahudu al-awwal, kweli ile tashahudu al-awwal itaanguka kwake, na yeye ameikumbuka, ajua kama imamu ameiacha, sio lakini asiseme adamu aliosahau ni imamu, wata mimi nisome tashahudi yangu mbiombio alafu nimfuate. La, itaanguka tashahudul awwal. Itaanguka atashahudul awwal kwa sababu imamu wako ameisahau. Sasa imamu itaanguka kwa kusahau, wewe itaanguka kwa mutabaatul imam, kwa kumfuata imam. Na hii yaonesha uzito wa kumfuata imam. Umeambiwa uwate jambo la wajibu kwenye sala kwa sababu ya kuchunga kufuata imam. Leo utakuta watu wanatasahal. Wanatasahal kwenye kumfuata imam. Imamu yenda hivi ya salimi na yeye yenda vile. Hadha khata. Ikiwa umeruhusiwa kuwata tashahudi ya kwanza uiache na umeikumbuka, ukaruhusiwa uiache umfuate imamu usimame, hii ni dalili kuonesha umuhimu wa kumfuata imamu. Umuhimu wa kumfuata imamu. Ndio akasema wayaskutu anhu tashahud, yule maamum tashahud al-awwal itaanguka kwake asisome hata kama ameikumbuka. Asimame na imamu wake, wayasjudu lisahu, alafu atasjudu sahu pamoja na imamu hata kama alikuwa yeye ameikumbuka hakuisahau. Hiyo ndio wajibu wake afanye kama maamum, kama anayeswali nyuma ya imam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa kwa ajili ya kumfuata. Imamu amewekwa kwa ajili ya kukuongoza kwenye swala yako na kumfuata. Dalili ya hii masala nini? Kuonesha kwamba imamu lau atasahau tashahud al-awwal asirudi, aendelee. Dalili yake ni hadithi ya Malik ibn Buhayna radhiyallahu anhu. Huyu sahaba Malik ibn Buhayna radhiyallahu anhu asema صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر alituswalisha sisi Mtume صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام وعليه جلوس akasimama kwenye raka ya tatu, na alikuwa ni lazima akae tashahudi ya kwanza akaiacha akasimama. Falamma kana fi akhir salatihi, alipofika mwisho wa sala yake, sajada sajdataini wa huwa jalis, alisujudu sajda mbili na yake amekaa, yani tashahud, akasujudu sajda mbili kisha ndo akatoa salamu, kisha ndo akatoa salamu. Hii ndo mtu anavyofanya akisahau tashahudi ya kwanza, sajdatu sahwi yake inakuwa kabla ya salam, sio baada, inakuwa kabla ya salam. Kwa hivyo tumemwona mwenye rukun atafanya nini alosahau rukun, na alosahau wajib tumeona atafanya nini. Alosahau rukun tumesema ni lazima ile rukun airudie kama yuko kwenye ile rakaa, irudie kabisa alafu endelee baada hapo. Lao umeimaliza ile rakaa umeenda rakaa nyingine, ile rakaa utahuto ihisabu utaitupilia mbali, na ile rakaa nyingine ndio itakuwa mahali pa ile ya kwanza. Huu ni mtu aliosahau rukun. Kwa hivyo rukun haiepukiki, ni lazima uirudie. Hakuna vile utaiacha alafu utakuja kusujudu sahu. Aliosahau rukun katika arkanu sala lazima afanye. Amesahau Fatiha, amesahau rukuu, amesahau sujud, amesahau julus baina sajdatain, zote hizi ni arkan. Kwa hivyo hizi hauwezi kuzivuka. Ni lazima urudi nyuma uitekeleze ile rukun. Kama hairudiki nyuma ushaanza raka nyingine, ile raka utaikansel, ile raka uliyoiswali utaiharibu, utaachana nayo, na ile raka ambayo unaiswali sasa baada kukumbuka ndio itakuwa mahala pake. Ama aliyesahau wajib, hali ni tofauti. Hali ni tofauti. Wewe umesahau wajib katika wajibatu sala, hauambiwi irudie. Endelea tu, endelea na sala yako, usirudie. Alafu mwisho utasujudu sajdat as-sahu. Umesahau tashahudu al-awwal, umesahau kusema subhana rabbil a'la, umesahau kusema subhana rabbil azim. Endelea na sala yako, alafu utasujudu sahu. Umesahau kusema rabbana walakal hamd, umesahau kusema rabbighfirli rabbighfirli, zote hizi ni wajibat, si lazima, si arkan, ni wajibat. Ukisahau vitu kama hivi unaendelea na sala yako, kisha unaunganisha kwa sujudu sahu ili izibe ile makosa yako. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti ya aliyesahau rukun na aliyesahau wajib. Rukun haivukiki, lazima urudi, au ile rakaa yote uitupe, ile rakaa nyingine ikae mahali pake kama hauwezi kurudi nyuma. Alafu na utasujudu sajdatu sahu vile vile. Aliyesahau wajib ni tofauti, haambiwi kurudi kuitafuta wajibu la aendelee na swala yake alafu tu atasujudu sijdatu sawi ndio tofauti yake. Sasa twende kwenye hali nyingine ya tatu ambao ni hali sasa mtu hana yaqeen, mtu ana shaka. Sasa shaka si ilmu, shaka sio ilmu. Sasa vipi ukishuku kwenye swala yako utairekebisha vipi ile shaka? Sikiliza, sema waman shakka fi adadi rak'ati, atakai kushuku idadi ya rak'a alizoswali. Umeshuku wewe waswali dhuhur mathalan, uko rak'a ya tatu, umechanganyikiwa. Sasa hii ni ya tatu ni ya pili, au hii ni ya nne au ni rak'a ya tatu, umeshuku ujui idadi gani na uko ndani ya swala. Sasa shaka yako utairekebisha vipi? Sikiliza, asema bana ala liyaqini, atajengea yaqini. Na yaqini kwake nini? Ni ile ndogo, ile idadi ndogo, kwa sababu ana yaqini ashamaliza ile ndogo. Kwa mfano ikiwa shaka yake ni baina, je hii raka ya kwanza ama ni ya pili, yeye wajua ashaswali, kuna kitu ameswali katika, lakini hajui kile alichoswali ni moja ama mbili. Chukua kidogo kidogo, fanya ni moja, kivovote hautoshuka chini ya moja. Alisi kadhali, kivovote hautoshuka chini ya moja. Hiyo ndo maana ya yaqin. Kwa hivyo utaichukua ile ni moja, ni ya kwanza, utaswali ya pili. Umeshuku baina, je hii ni raka ya pili ama ni ya tatu, umeambiwa ujengee yaqini, utafute yaqini. Yaqini nini? Ni uifanye ni raka ya pili, kwa sababu hii ndo una yaqini. Ya tatu washuku, ya pili lakini una yaqeen nini, uchukue ile idadi kidogo, ile ndio yaqeen. Hivi tunavyosema ulama. Kwa hivyo kujengea yaqeen ni kuchukua idadi ndogo ya ile rakao uliyoswali, hapo ndipo yaqeen iko. Alafu baada dalika taban utasujudu siddatu sahu kabla ya salamu. Hizi ndio zile hali mbili ambazo pekee siddatu sahu inafanywa kabla ya salamu, ukisahau tashahudul awwal na ukishuku kwenye idadi ya raka. Katika hizi hali mbili peke yake ndio kwenye kuswali analeta sahu kabla ya salamu, anasujudu sahu kabla ya salamu. Dalili yake ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri fi sahih Muslim. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu asema Mtume alayhi salatu wasalam asema idha shakka ahadukum fi salatihi, akifanya shaka mmoja wenu kwenye swala yake, falam yadri kam salla, hajui ameswali sala raka ngapi, shaka hajui hii ni raka ya ngapi, thalathan am arba'a, hii ni raka ya tatu ama ni ya nne. Sasa Mtume akulekeza, umeshuku, je hii ni raka ya tatu ama ni ya nne? Ikiwa shaka yako ni hiyo, Mtume sala salam asema falyatrahi shak, na aitupe ile shaka, achane nayo, waliyabni ala mastaiqana, na ajengee kwa ile idadi ndogo na una yaqini nayo, ambao hapa atakuwa ngapi? Ni tatu, si nne, ndogo ni tatu. Kwa hivyo utachukua ile idadi ndogo ya zile rakaa ulizoshuku, hiyo ndio yaqini. Liyabni ala mastaiqana, ajengee ile yaqini yake, thumma yasjudu sajdataini qabla salam. Kwa hii ni hali ya pili, sujudu sahu inakuwa qabla salam. Zibaki yao zote sahau zingine zote siddatu sahu inakuwa baada assalam, kama tulivyozungumza darasa ya nyuma. Kwa hiyo hadithi ya Abi Sa'id yaonesha wazi aliyeshuku kwenye sala yake anatafuta yaqeen, akimaliza yaqeen alafu anasujudu siddatu sahu kabla ya salam. Wa ya'khudhu ma'mumun 'inda shakkihi bi fi'li imamihi, ikiwa ni mtu imamu anaswali na watu nyuma yake na imamu ndio alofanya shaka ya idadi ya raka, maamuma atamfuata ile shaka ya imamu wake, hakuna kuikhalifu, amfuate imamu anavyofanya, asiseme oh aliyeshaka ni yeye bwana, sisi tunajua ni raka ya pili. Hapana, utafuata imamu na ile shaka yake, na hii inaonyesha umuhimu wa kumfuata imamu bila shaka. Kwa hivyo maamum naye kauli yake atafuata kauli ya imamu wake, asiseme yeye ndo mwenye shaka, mimi niko na yaqeen, shauri yake mimi nitafuata yaqeen, siongezi raka nyingine, la, ongeza na umfuate imamu wako alafu kisujudu sahu utasujudu na yeye wala hufai kumkhalifu wala hakuna kusema lo sawa yeye baadhi ya watu wana jahili ya ajabu ataswali na imamu huenda imamu amesahau Fatiha huenda amesahau chochote sasa yeye anaona swala imetimia raka 4 baada ya tashahudi imamu amesujudu sahu hata hakumhamfuati akiulizwa mimi raka kamili 4 tumeswali sikuona chochote alichosahau imamu kwa hivyo sijatu sahu hiyo atasujudu peke yake huu ni ujinga min aljahl bid-din kwa mfano salatu dhuhur ni swala ya siri huenda imamu kuna raka moja amefanya ghafla akasahau Fatiha yeye amehesabu 4 sio lakini imamu ile raka moja aliyosahau Fatiha si ataitoa atahesabu ataongeza ya 5 sio ataongeza ya 5 itakuwa raka moja itazidi kwa sababu kulipa ile aliyosahau Fatiha yeye atakataa kumfuata na hana yaqeen wazi na sala ni yasiri si ya jahri wezi jua lidhalika hali kama hii al aula ni mfuate imam mfuate imam thumma baada dhalik tasjud sadatu sahu kulipa ile kasoma au imamu mathalan amesahau kusema subhana rabbil azim kwenye sujud au ruku amesahau subhana rabbil aala kwenye sujud au amesahau subhana rabbil azim kwenye ruku ni swala yasiri wewe utajua haujui baada ya tashahudi imamu yusjudu sahu wewe hutaki hata kusujudu sahu ah mimi naona raka 4 kamili amesahau nini eh hadha min aljahl kuna vitu imamu aenda kasahau si lazima wewe ujue si lazima wewe ujue wazi kwa hivyo kuna mambo lazima kuwe na fiqh nao na intibah nao wewe maamuma mfuate imamu madam imamu amekosea na una na ile kosa lake imamu alilikosea haiharibu sala yako ile sajdatu sahu itajaza ile kosa kwa hivyo ziko hali fulani ambazo utakuwa na yaqeen una yaqeen nazo kwamba imamu hapa amekosea hapo sawa utathubutu utaziwia kwa sababu gani hapo utakuwa sasa imamu ameongeza kitu mahdash lakini kama kuna karina ya kuonesha imamu ameteleza au nasi au amesahau haifai kushindana naye wewe mfuate alafu siddatu sahu itaziba ile kasoro zenu hiyo ndio inavyotakikana kwa maamumu kufanya walau adraka al-imama raki'an law maamuma tamkuta imamu miruku washakka akashuku ule maamuma hal rafa'a al-imamu ra'sahu qabla idrakihi raki'an am lam au la eh yani wewe umekuja imamu yuko kwenye rukuu kaja mbio itakale rukuu sikosi itakale rakao sikosi Allahu akbar wa inama kurukuu kutafuta rukuu ya imam imamu yenyuka ukafanya shaka je hii rukuu nimeiswibu ama sikuiswibu hii rakaa nimeipata ama sikuipata hii shaka iko ukafanya wewe maamuma sasa dawa yake nini lam ya'tadda bitilka raka hiyo raka uliyoishuku si hisabu hiyo raka uliyoishuku wachana na usihisabu wewe jiambie umeikosa alafu utairudisha na utasujudu siddatu sahu kwa ile shaka utafanya mambo mawili ile raka utailipa alafu utasujudu siddatu sahu kwa hiyo shaka yako uliyofanya ama mambo mawili ndio utafanya wazi hiyo inavyotakana kwa hivyo لو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة أسي حساب إلى ركعة ألفنا أتسجود سجدة سهو قيل شك لفان قيل شك لفان طيب درس يوما نكبوك اللي تجاكي بي مجمتك ويكوت ركوع يا إمام نذيب علماء سيما هوزك ويكوت إلى ركعة نيل ركوع يا إمام mpaka utulie kiwango cha kusema subhana rabbiyal azim mara moja yani imamu kwenye rukuu sio ukaja allahu akbar ukarukuna ukasema subhana rabbiyal azim mara moja alafu imamu kiinuka hapo hiyo rakaa sasa ndio umeipata hiyo rakaa ndio umeipata lakini kiwa Allah akbar wewe inamambio na imamu yotoka imamu akianza kusema sami Allah samiatu akianza kusema hivyo hiyo rakaa ushaikosa kwa sababu haujakuta juz'un min ruku'il imam ni lazima ukute sehemu ndogo ya rukuu ya imam na wewe uipate. Na udogo kupata rukuu yake ni kadri ya kusema subhana rabbiyal azim mara moja. Hii ndio uchache wa kuikuta rukuu ya imam. Kwa hivyo Allahu akbar ukarukuu ukasema subhana rabbiyal azim alafu imam akasema sami Allahu liman hamida, huyo ndio aloipata raka. Ama kando ya hapo imamu yeye inama, imamu yainuka, utakuta wengine mbio yeye na mikuta la utaswali idadi ndogo bila kujua, na hii makosa na swala yako itakuwa batil, wala hautosemehewa na ujinga huu. Huu ujinga hausamehewi, huu si ujinga ule kusemehewa kama tulivyozungumza darasa za nyuma, masail as-sala yale ya muhimu hakuna mtu atasamehewa kama hayajui. Hakuna mtu atasamehewa kama hayajui, la budda mtu ajifunze. Wa idha bana ala al-yaqini, akisha kujengea yaqin. So amesema jengea yaqin, na yaqin nini? Ni ile jambo ambalo hujalifanya, ambao waona ushalifanya umelishuku, jifanye kama hujalifanya, urudie nyuma, ndio yaqin, urudie nyuma urakibishe. Ata bima baqiya, kama umeshuku ni raka ya pili ama ya tatu, ukaifanya ni ya pili. Kwa hivyo utaanzia pale na yale yalobakia na ufuatia mbele yote uyalete tena upya. Usiseme mimi narudi kwenye ile sujudu niloishuku tu alafu zingine ziko sawa, la, utaanzia hapo uliposhuku alafu uendelee mbele. Ndio asema ata bima baqiya, utaleta zile zilizobakia ambazo ulikuwa ushazifanya, utarudi uzifanye tena, kwa sababu ulirudia nyuma kutafuta yaqin, ulirudia nyuma kutafuta ile yaqin. Wayati bihi, na aziswali zile zilizoacha tena mara ya pili. Wayati bihi almamumu, na maamuma ataleta ile jambo ambalo kwamba amelikosa. Baada salami imamihi, baada ya kutoa salamu imamu wake, kama ni maamuma ameteleza, wazi imamu wake ameteleza na ameshuku kwenye ile swala yake, kwamba imamu ameteleza, hafai kumkhalifu, atasujudu naye sajdatu sahu, na zile raka ambazo kama masbuku alizikosa, atabihi atazirudisha zile swala. Baada kutoa salamu imamu, atarudi alete zile alizobakisha alizikosa zote, alafu kisha naye vile vile ikiwa ameshasududu na imamu, basi la ataendelea kukosea katika ile sehemu aliyoiswali peke yake akatia makosa tena, basi pale atasujudu tena sidatu sahu kwa ajili ya makosa yake yeye ule maamuma, si ya imamu. Lakini ikiwa yeye ameswali nyuma ya imamu na imamu amesujudu sahu, hata kama ile sahau yeye akiingia kwenye swala alikuwa ishapita hakuikuta ile sahau, ni lazima atasujudu na imamu, ni lazima asujudu na imamu, wala simkhalifu imamu. Baada ya kusujudu sujudatu sahu na imamu, sasa ndo ainuke alipiza zile rakaa ambazo amezikosa. Na ikiwa atasahau tena yeye sasa baada ya kulipiza zile rakaa akaleta sahau, atasujudu sahu peke yake kivyake, kwa sababu hiyo ni sahau nyingine, yeye amesahau nafsi yake baada ya kusali na imamu wake. Thumma qal, kisha asema wa yasjudu lisahu, kisha yule maamuma atasujudu siddatu sahu, watasujudu siddatu sahu ikiwa amesahau. Baada kumalizana na imamu ataleta yale aliyosahau, atabihi yale aliyosahau yeye mwenyewe ataleta, alafu na atasujudu siddatu sahu, hata kama pamoja na imamu pia yeye aliendelea akasujudu. Sasa aelezea hali nyingine ambayo kwamba ni khas ya maamuma, hali nyingine ambayo kwamba ni khas ya maamuma. Sema walaysa alal maamumi sujudun illa an yashuwa imamuhu fayasjud ma'ahu. Maamuma akisahau kitu, yeye usali na imamu, imamu hajasahau, yeye maamuma aliyoko nyuma yake ndo akasahau kitu, hana siddatu sahu. Imamu akishakutoa salamu asisujudu yeye, kwa sababu mimi nilisahau mimi binafsi, la, ile sahau yako imamu atajaza, ile makosa yako imamu atajaza. Ndio asema walaysa alal maamumi sujudun, yani idha saha, maamuma hana sujudu akiwa yoswali na imamu wake, hana sujudi yake yeye hasa kivyake. Kwa mfano wewe wasali nyuma ya imam, wakati wa sujud umesahau kusema subhana rabbil ala, umesahau na wewe maamuma, usiseme baada ya imam kutoa salamu mimi sitotoa salamu, kwanza nitasujudu sahu, kwa sababu kwenye sujud alisahau kusema dhikri yake. La, hilo kosa lako imam atajaza yeye. Kwa hivyo ndo amesema laysa alal ma'mumi sujudun, yani sujud ya sahu, illa an yashuwa imamu, isipokuwa katika hali moja tu ndo maamuma usujudi. Hali gani? Imamu ndo akisahau, sio yeye. Imamu akisahau, fayasjudu maahu, atasujudu sasa pamoja na imamu hata kama yeye hakusahau. Kwa maamuma hapa kidogo ndo anatofautiana hukumu yake na imamu na munfarid na anaiswali peke yake. Kwa hivyo kama wewe maamuma, chochote utakao kusahau ambacho imamu hajasahau itakutosheleza swala ya imamu, itakutosheleza naye, haina shida. Lakini chochote atakachokusahau imamu, ile swala haimtoshi imamu, haitakutosheleza naye mpaka imamu akisujudu na wewe usujudu, hata kama swala yako wewe ni kamilifu hujasahau. Hii ndio tofauti baina hali ya maamum na imam kwenye sujudu sahu. Maamuma wewe ukisahau haina shida, usisujudu wewe, ile swala ya imamu itajaza kasoro yako. Lakini imamu ndo akiwa amesahau kitu, wewe maamuma usiseme oh alosahau ni yeye mimi sisujudu. La, utasujudu sujudu sahu lazima umfuate imamu hata kama wewe maamuma hukusahau chochote. Hii ndio inavyotakana. Walau lam yatimma tashahud, tena utasujudu utamfuata imamu kwenye sujudu sahu hata kama hujamaliza kusoma tashahud. Ikate tashahudi yako alafu sujudu na imamu, kwa sababu imamu ataka kufuatwa kama hadithi inavyosema. Thumma yutimmuhu baada sujudi, akimaliza kusujudu sujudu sahu baada ya imam, akitaka sasa kumaliza tashahudi yake ataimaliza ile tashahudi aliyokata, atarudi imalize chapchapo alafu ndo atoe salamu. Kwa hivyo hata kama mvipi, hata kama hujamaliza kusoma tashahud, na tashahud ni lazima bali ni rukun, wewe mfuate imamu kwa sujudu sahu, alafu ukishakumaliza sahu kirudi maliza tashahudi yako mbio mbio alafu utoe salamu. Hii ndio ninavyosema. Kwa hivyo usikatae kusujudu na imamu sujudu sahu kwa sababu ati mimi sijamaliza kusoma tahiyat. La, wewe sujudu na imamu wakati wote atakapokusujudu, na yafaa uikate ile tashahudi yako umfuate imamu kwenye sujudu sahu, kisha baada yake urudi imalize chapchapo alafu utoe salamu. Hiyo ndio ninavyotakana. Thumma qal وَيَسْجُدُ مَسْبُوقٌ لِسَلَامِهِ مَعَ إِمَامِهِ سَهْوًا لِسَهْوِهِ مَعَهُ. Mtu masbuk amesali na imamu, sawa. Masbuk ni mtu aliyokosa raka moja au mbili au tatu, amekosa raka moja au mbili au tatu, na yeye yasali na imamu, yani baada ya salamu ya imamu yeye afa inuke alipita zile raka alokosa, huyo huitwa masbuk. Sasa huyo masbuk naye atasujudu sajdatu sahu baada ya imamu kutoa salamu, kwa sababu imamu atasujudu baada ya salamu. Kwa hivyo wema damu ni masbuk, wajua kuna kitu imamu amesahau, baada ya imamu kutoa salamu Allahu akbar imamu yasujudu sahu, na wewe masbuk utasujudu sajdatu sahu pamoja na imamu wako sahwan, kwa kusahau lisahwihi maa imamihi, kwa sababu sahwi yake pamoja na imamu. Yaani wewe katika swala yako pia ikiwa umesahau, sawa, na imamu amesahau, sasa ile sahau yako, ile sujudu sahu ya imamu itaingia hapo ndani tu, haina haja usujudu sujudu sahu yako hasa. Umeelewa? Lidhalika wewe kama ni masbuk hautakikani usujudu sujudu sahu kivako. Hiyo ndio kitu kaida ushiki. Lakini kuna hali ikatokea, mathalan imamu kawa amesahau na wewe umesahau, nyote mlisahau. Sasa ile sujudu sahu ya imamu na yako inuie hapo hapo, itaingia ndani. Haina haja wewe usujudu sahu kando na imamu asujudu kando. Na ikiwa wewe umesahau, imamu hakusahau, hapo hausujudu kabisa. Naweza hali mbili tofauti. Hali ya kwanza tulioeleza ni kwamba wewe kama umesahau ulioko nyuma imamu, umesahau wewe, imamu hakusahau, hautakikani usujudu sujudu sahu peke yako. Hii ni kaida, chukua maamuma hasujudu kivyake sahu kabisa madamu wasali na imamu. Hata wewe maamuma ukikosea, imamu hakukosea, usisujudu mpaka usujudu imamu wako. Na imamu akikosea, akisahau, akasujudu sahu, we maamuma lazima usujudu na imamu hata kama hukusahau. Hali ya tatu ni kwamba nyote wawili sasa mmesahau. Ndio hii hali ya tatu. Wewe kuna kitu maamuma umesahau na imamu kuna kitu akasahau. Sasa imamu akimaliza kuswali akisujudu sahu, na wewe pia utasujudu na ile sahu yako pia utanuia kwenye ile ile ya imamu, eh? Haina haja wewe ufanye yako kando na imamu yake kando. Wazi. Hizi ndio hali zilizoko tatu katika hii masala. Ndio akasema wayasjudu masbuqun lisalamihi ma imamihi sahwan, kwa kutoa salamu kwa kusahau. Mathalan amesahau, yeye ni masbuq, sio? Imamu akishakutoa salamu yeye si afaa asimame? Afaa asimame, alipiza raka alokosa akasahau, akatoa salamu na imamu na bado kuna raka moja mbili amesahau, hajaziswali. Sasa alipotoa salamu na imamu akakumbuka, ah, mi bado raka moja sijaswali, pale pale ainuke, Allahu Akbar, alipiza ile raka aliyoacha. Sasa si hapa amesahau, baada ya imamu ashatoka nje ya swala, hapo wewe utasujudu sajdatu sahu sasa kivyako, kwa sababu imamu alikuwa ashamaliza kutoka nje ya swala. Lakini kama uko bado ndani ya swala, ile sahu yako itaingia nani? Itaingia kwa imamu wako, na imamu wako atakubebea. Wazi. Na hii saa nyingine hutokea, mtu usali, imamu ankosa raka moja, akaghafilika maskini, imamu akitoa salamu na yeye akatoa salamu, jirani akamwambia bado raka moja, eh, mbio ni asimame, Allahu Akbar, alipiza ile raka moja aliyesahau. Alafu katika hali hii atasujudu siddatu sahu, kwa sababu sasa si maamuma tena, eh, ashaepukana na imamu. Hapo ndo akasema yasjudu masbuq, alikuwa ni masbuq lakini atasujudu hapa siddatu sahu. Kwa sababu gani? Lisalamihi ma imamihi sahwa, kwa kutoa salamu pamoja na imamu wake kwa kusahau. Alikuwa asimame alipize ile rakaa, ndo akatoa salamu na imamu wake. Sasa hapo baada ya tashahud atasujudu sahu peke yake, kwa sababu alisahau akatoa salamu kabla sala yake haijakamilika. Kwa hivyo ndio atasimama aikamilishe, kisha baada dalik atoe salamu. Wa fi man farada bihi, na katika zile swala atakao kuziswali peke yake bila imamu. Kwa mfano ankosa raka mbili, zile raka mbili alizolipiza akaziswali, kwenye zile raka mbili akaja akakosea yeye peke yake, basi pia atasujudu sahu. Ndio akasema wa fi man farada bihi, yani alopwekeka zile raka alopokeka ule masbuku zilipa peke yake, akisahau huko ndani pia atasujudu sujudatu sahu. Wa mahalluhu, na mahali pa sujudatu sahu katika hali hii nini? Kabla salam, amesema ni kabla salam. Hii ni ile tulisema, eh, khilafu iliyoko wazi wa sahih ni baada salam, kama tulivyosema sahih ni baada salam, lakini hii madhhabi Hanabila wanasema hivi, eh, wanasema utasujudu kabla salam. Kwa nini? Kwa sababu umesahau kitu katika swala, na kitu chenyewe ni cha naqs au ziada, ziada nani. Illa idha sallama an naqs, isipokuwa akisahau akipunguza kwenye swala yake, akatoa salamu kwa upungufu wa swala, hapo atasujudu sasa baada. Mahanabi la madhhabi yao ni hivyo, aliyezidisha kitu anasujudu baada ya salamu, na aliyepunguza kitu anasujudu kabla ya salamu. Hii ni madhhabi ya Hanabila, lakini tumezungumza ya masala nyuma kwamba sahih siddatu sahu zote zinakuwa baada ya salam, ila zile hali mbili. Asema illa idha sallama an naqsi rak'a fa akthar, akipunguza akasahau raka moja au ziada, atasujudu siddatu sahu baada ya salam. Sasa kama hadithi ya Imran, hadithi dhul yadain ya Abu Huraira tulizosoma nyuma. Wa illa, ikiwa kosa lake kwenye sala si hilo, eh, yani si ziada, ni upungufu, bana ala ghalibi dhannihi, wa illa fima idha bana ala ghalibi dhanni, isipokuwa katika hali ambayo kwamba atashuku shaka, lakini hali hii moyo wake umemwambia baina tatu mbili, moyo ukamwambia ni mbili au ni tatu, kuna shaka ina mbili. Kuna shaka ambayo kwa mwenye kuswali atashuku alafu asiweze kumailika na kauli yoyote, hii huitwa shaka. Alafu kuna kitu huitwa dhan. Dhan ni ile ile shaka, lakini kuna kauli moja moyo wako kumbia sana ni hii. Kwa mfano umeshuku, je, hii ni raka ya pili ama ya tatu, lakini ukakuta moyo wako kumbia hii ni raka ya tatu, moyo wachegua kauli moja, hiyo huitwa dhan, si shaka. Sasa katika hali hiyo peke yake utasjudu pia asema baada salam nadban. Tu akasema bana ala ghalibi dhanni, ukishuku katika hali hiyo hutorudi kwenye yaqin, utaifuata ile dhana yako. Sijui mnaelewa. Ni hivi. Ulama wametofautisha baina ya shaka na dhana. Shaka ni mtu ashuku baina ya mambo mawili alafu akashindwa kumailika na moja katika hayo. Hashindwa, hawezi kusema ni raka ya pili, hawezi kusema ya tatu. Moyo wake unashindwa kuchagua yote. Hii huitwa shaka. Hii huitwa shaka. Alafu dhanna. Dhanna ndio umeshuku baina hii raka ya pili ama ya tatu. Lakini moyo wako akwambia ah, hii ya kwa hii ya pili. Kuna kauli moja moyo wako umechagua umemailika nayo. Ya kuambia mara nyingi itakuwa ni ya pili. Hii ni hali tofauti. Sasa hali ya kwanza ya shaka utasujudu kabla salam kama hadithi ya Bisaid. Hali ya pili kwamba ndio umeshuku lakini moyo wako wakwambia hii ni raka ya tatu. Umechagua kauli moja moyo wako. Hapo hutorudi kwenye yakini. Hapo utaufuata moyo wako. Utaizingatia ile raka ni ya tatu na uendelee kutoka hapo. Hutorudi kwenye yakini hapo. Alafu baada ya kujengea dhana yako ndio asema bana ala ghalibi dhanni. Utajengea ile dhana yako ule moyo wako unavyokuambia utajengea utafuata kauli hiyo ya moyo wako. Wazi? Kisha baada dalika sema qulna bihi fayasjudu nadman ba'da salam. Atasujudu ba'da salam. Si lazima lakini nadman. Ni vizuri kusujudu ba'da salam asema. Wa illa za kusujudu kabla salam. Kwa hivyo tuko na hali mbili. Hadithi ya Abi Sa'id ya shaka inasema usujudu kabla salam. Hadithi ya Ibn Mas'ud ni ya dhanna. Moyo wako umechagua ya kuambia usifuate yakina hapo. Fuata hiyo dhana yako ifuate faliyatrahi shak uitupe levan alafu ujengee ile kauli yako alafu baada dalik utasujudu sajdatu sahu baada salam. Hizo ndo hali mbili zilizoko kwenye hii masala. Wa in nasiyahu qabla salam au baada, mwenye kusali akasahau sajdatu sahu akaisahau ile sajdatu sahu pia akaisahau, hakusujudu kabla salamu na hakusujudu baada ya salamu. Kwa hiyo yeye ndani ya sala alisahau. Alafu sajdatu sahu pia akaisahau. Sasa atafanya nini? Asema ata bihi, ataileta ile sajdatu sahu popote atakapokumbuka. Ailete lakini bi sharti ma lam yatulil fasl. Kipambanuzi kisikuwe kirefu. Baada ya dakika 5 6 akakumbuka pale pale sawa. Arudi mbio asujudu sajdatu sahu. Lakini ikiwa kipambanuzi ni kirefu akainuka akasali sunna akatoka msikitini akaenda zake, haitozibika. Haiwezi kusujudu sajdatu sahu. Hatoweza kusujudu sajdatu sahu. Hatosujudu. Tayeb, hukumu ya sala yake itakuwa vipi? Itategemea. Ikiwa sahau yake aliyesahau ni rukun, hii sala batil. Tayeb. Alikuwa anasema hivi. Aliyesahau sajdatu sahu, aliswali alikuwa na sujudu sahu ya faa sujudu pia akaisahau, akikumbuka baada ya muda mchache pale pale asujudu sujudu sahu sala yake haina shida. Lakini ikiwa muda umekuwa mrefu amekumbuka baada ya jisaa masaa mawili ndio akumbuka ah mimi ile sala kulikuwa kuna kitu nimesahau, atafanya nini? Fihi tafsil. Ikiwa lile jambo aliyolisahau ilikuwa ni rukun min arkana sala, sala yake ni batil, atarudi aswali tena upya kutoka na mwanzo mpaka mwisho. Lakini ikiwa lile jambo aliyolisahau ni jambo la sunna au la wajib, si rukun, ni wajib katika wajibatu sala, basi huyu hana chochote, atasamehewa wala hasujudu sahu wala halipizi swala, kwa sababu alwajib yu'fa anhu, mtu akisahau alwajib yu'fa anhu na Allahu samehe nisyan, Allahu samehe nisyan. Kwa hivyo ikiwa haukusahau rukun, umesahau wajib na muda umepita mrefu sajdatu sahu, basi haina neno, inshallah utasamehewa, nenda zako tu, la shay'a, haina kitu, hasujudu sahu wala halipizi swala. Lakini ikiwa ile sahu yake alikuwa amesahau nguzo katika nguzo za swala na muda umekuwa mrefu kiasi hiko, basi huyo atarudisha swala kutoka na mwanzo mpaka mwisho. Natumai nimefahamika. Wasujudu sahu wa ma yaqulu fihi wa baada raf'ihi ka sujudi sala, yani adhkar za sujudu sahu. Asema sujudu sahu wa ma yaqulu fihi, na yale unayosema ndani ya sujud wa baada na kile kwenye kikao unachokikaa baada ya sujudu ya kwanza zote ni kama sujudu ya swala utasema subhana rabbil ala subhana rabbil ala allah akbar utasema rabbi ighfir li alafu allah akbar tena subhana rabbil ala alafu kikaa tatoa salamu kwa hivyo sujudu sahu zile adhkar zake ni kama sujudu ya swala ya kawaida sujudu sahu adhkar zake ni kama zile sujudu swala ya kawaida hapo ndipo takuwa tumemaliza sasa mlango wa swala ya faradhi walillahi alhamdu wal minna sasa ni babu salati tatawwu yatakuja kusoma darasa nyingine insha Allah taala naktafi bi hadha alqadr